Figurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca. Minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Świat żegna Ozziego Osborna, trójka oddaje hołd legendzie, o północy audycja specjalna. Koalicja dogadana, ostatnie słowo należy do Donalda Tuska, premier o 10 ujawni nowy skład rządu. Bykowe przepadło w Sejmie, pomysł na karanie bezdzietnych odrzucony przez komisję. Ze świata muzyki rockowej, ale też z rodzinnego Birmingham spływają pierwsze pożegnania Ozziego Osborna. Legendarny wokalista Black Sabbath zmarł w wieku 76 lat. Adam Dąbrowski. Zdjęcie sprzed paru tygodni. Kruchy muzyk na czarnym tronie daje ostatni koncert. Podpis Ozzy Forever. Ozzy na zawsze. Tak żegna się ze swoim pierwszym i najważniejszym wokalistą Black Sabbath. Metallica, której dług wobec grupy z Birmingham jest oczywisty, publikuje wspólne zdjęcie z lat 80. i dodaje do niego emotikon złamanego serca. Prawdziwa legenda to już wspomnienie Eltona Johna, który dodaje: to jeden z najzabawniejszych ludzi, jakich znałem. Co ciekawe, dokładnie takich samych słów używa dziennikarz Piers Morgan. Wiadomość o odejściu ojca heavy metalu szczególnym echem odbiła się w jego rodzinnym Birmingham. Zespół to Duma Miasta. Parę tygodni temu Ozzy zaśpiewał tu po raz ostatni. Oświadczenie wydał lokalny klub piłkarski Aston Villa. Wokalistę pożegnała też lokalna policja West Midlands, przypominając, że imię wokalisty będzie żyło na wiele sposobów, bo na początku miesiąca kilka młodych policyjnych psów dostało imiona na cześć członków zespołu. Nie zabrakło tu oczywiście Ozziego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A od północy w trójce audycja specjalna poświęcona Ozziemu Osbornowi. Po kilku godzinnych obradach Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u zatwierdził zmiany w rządzie dotyczące członków tej partii. Politycy opuszczający spotkanie mówili, że doszło do ustaleń w koalicji, ale o zmianach poinformować ma bezpośrednio premier. Tekę ministra obrony oraz funkcję wicepremiera utrzyma Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekazaliśmy wszystkie nasze rekomendacje. Myślę, że koalicja wyjdzie wzmocniona na drugą połowę meczu. Zawodnicy dobrze ustawieni na pozycjach i tylko żebyśmy grali wszyscy do jednej bramki. To jest po prostu dziś najważniejsze. Media spekulują, że tekę ministra rolnictwa ma stracić doświadczony polityk PSL-u Czesław Siekierski. Wśród potencjalnych następców wymienia się innego posła ludowców Stefana Krajewskiego. Jutro wszystko będzie wiadomo. Wszystkiego dobrego. Tak, wszystko ustalone, rozmawiamy zawsze na naszych posiedzeniach Naczelnego Komitetu Wykonawczego o sprawach ważnych. Dzisiaj było podobnie. Zmiany w rządzie premier Donald Tusk ogłosi jutro o 10. To było bardzo dobre spotkanie, mówili z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości o rozmowie z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Rozmowy w Sękocinie pod Warszawą trwały 2 godziny. Adam Andruszkiewicz, który będzie zastępcą szefa kancelarii prezydenta, mówił, że takie spotkania są naturalne. Przecież prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który bierze udział w procesie legislacyjnym, no musi także współpracować z parlamentarzystami, którzy mają przecież głos w parlamencie, gdy głosują nad ustawami. Także ta współpraca no, na linii Pałac Prezydencki, parlamentarzyści z naszego klubu, ale myślę także nie tylko, chociażby ostatnia wizyta pana Diana Zandberga przecież w Kancelarii Prezydenta, no pokazuje, że pan prezydent na pewno będzie rozmawiał także z parlamentarzystami w naszym Sejmie. Szefem kancelarii będzie Zbigniew Bogucki za przysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta 6 sierpnia. Bykowe przepadło w Sejmie. Petycja, zgodnie z którą osoby bezdzietne, które skończyły 30 lat, miałyby płacić podwójną składkę emerytalną, została odrzucona przez komisję. Pomysł jest kuriozalny, ocenił Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji do Spraw Petycji. Ze względu na przede wszystkim niekonstytucyjność oraz fakt, że Polacy nie powinni być przymuszani do posiadania dzieci. W inny sposób powinniśmy walczyć o dzietność w Polsce, o to, żeby były nowe pokolenia Polaków. Nie nakazem, ale to, co jest robione w tym momencie przez rząd, czyli właśnie dodatkowe programy społeczne, tak jak Maluch Plus, babciowe i przedłużone urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie. Petycja wpłynęła do Sejmu w lutym. Nie wiadomo, kto jest jej autorem. Pomysłodawca poprosił o ukrycie swoich danych. Dziś Światowy Dzień Mózgu. Przy tej okazji lekarze wyjaśniają, co dzieje się z naszym mózgiem w chwili wypadku na hulajnodze czy rowerze i dlaczego niezbędny jest kask. Co jeszcze jest ważne, by chronić nasz mózg? O to pytał Maciej Szefer. Elektryczne hulajnogi i rowery są coraz szybsze, a nasze ciała wcale nie są lepiej chronione. Prędkość i gwałtowny upadek to prosta droga do kalectwa, mówi neurochirurg Bartosz Sokół. Czy to będzie zaburzenie mowy, czy to będą zaburzenia pamięci, no to już wszystko, tę ciężkość tego urazu, kierunek, to wszystko będzie determinowało. Zdaniem lekarza kask to niezbędne wyposażenie. Problemem jest jednak to, że wiele osób jeździ na hulajnogach po prostu zbyt szybko. Neurochirurg z Poznania poleca więc bardziej stacjonarne rozrywki, dobre dla rozwoju oraz zdrowia mózgu dla dzieci i dorosłych. Czytanie książek, krzyżówki, sudoku, to wszystko pomaga. Spotykanie się z ludźmi, przebywanie z ludźmi, miłe spędzanie czasu, tanie. To są wszystko rzeczy, które pomagają na to, że gimnastykujemy i ciało, i mózg. Ekspert zaleca też słuchanie radia. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Prawdziwy festiwal strzelecki urządzili sobie piłkarze Lecha. W Poznaniu w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów pokonali islandzki Breiðablik Blik aż 7-1. Między innymi 3 gole dla Lecha, wszystkie po rzutach karnych strzelił Mikael Isak. Od 32 minuty Breiðablik grał w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Wiktora Margeirsona. Rewanż za tydzień w środę. A w Genewie trwa dogrywka w pierwszym meczu półfinałowym Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Włoszki grają z Angielkami. Po 90 minutach gry i doliczonym czasie w drugiej połowie Angielki dzięki wyrównującej bramce na 1-1 doprowadziły do dogrywki. W jutrzejszym drugim półfinale Niemki zagrają z Hiszpankami. Anna Kalińska zagra z Magdalinette w drugiej rundzie tenisowego turnieju na twardych kortach w Waszyngtonie. Rosjanka pokonała w pierwszej rundzie swoją rodaczkę Kamilę Rachimową 6-2, 6-3. Grająca w stolicy USA z ósemką Linette awans do drugiej rundy wywalczyła pokonując Amerykankę Danielle Collins 7-5, 6-4. W drugiej rundzie jest również Magdalena Fręch, która pokonała Ukrainkę Julię Starodubcewą 6-2, 6-4. Polskie siatkarki szykują się do finałowego turnieju Ligi Narodów. Początek już jutro w Łodzi. W ćwierćfinale biało-czerwone zmierzą się z Chinkami, z którymi w fazie grupowej wygrały 3-1. O ostatnich przygotowaniach do turnieju mówi atakująca Magdalena Stysiak. Typowy, bym tak powiedziała, typowo siatkarsko, czyli blok i obrona, która musi działać. Musi działać, no i zagrywką, jak rzucimy rywalki od siatki, to już będzie połowa sukcesu. Czuję się dobrze i myślę, że to po prostu przełoży się na boisko. Początek meczu jutro o 20:00. Na termometrach jutro do 24 stopni w centrum, do 27 na południu i 31 na północnym wschodzie. Będzie pochmurno z przelotnym deszczem i tak w całym kraju, w północnej połowie Polski także lokalne burze. Zapraszamy do reklamy. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. Tak, piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. A piwo Żatecki jedynie 2,99 za puszkę w czteropaku. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Z tej strony ludzie. Ludzie w ubraniach. Kolejny odcinek programu i podcastu. Jeśli jest to audycja, to jest teraz 23. I bardzo mi miło Państwa powitać. Jeśli ten podcast, to bardzo mi miło Państwa powitać we wszelakich okolicznościach, jakich mogą się Państwo znajdować. Ja się niezmiennie nazywam Karolina Sulej. Program realizuje Ada Tomaszewska. I teraz pora na przedstawienie gościni, bo dzisiaj mamy jedną gościnię, ale bardzo wygadaną, bardzo wyemancypowaną. Ula Chowaniec, feministka, kulturoznawczyni i grubancypantka, podcasterka. I to wszystko, co powiedziałam, z tą grubancypancją się bardzo mocno wiąże. I to kulturoznawczość, i ten feminizm, i ten podcast Wielgardium Grubiosa, który prowadzi razem z Natalią Skoczylas i z tą, że Natalią wydały również książkę, która chyba nieustająco jest omawiana i ja bym chciała, żeby była cały czas w tym statusie że jest i jest wokół niej zamieszanie. Nazywa się ona, jakżeby inaczej, Grubancypacja o grubości bez przepraszania. Wydawnictwo WAB wydało tę książkę. Dobry wieczór. Takie piękne przywitanie, że nie wiem, co powiedzieć. Poza tym, że również bardzo się cieszę, że tę książkę mogłyśmy napisać i mogłyśmy ją wydać i że ona jest. Tak, ona ewidentnie jest, ma bardzo piękne kolory, też jeśli mogę taką niemerytoryczną uwagę wygłosić, jako osoba wrażliwa na kolor. A zaprosiłam cię dzisiaj tutaj, bo bardzo mocno śledzę to, co mówicie i czytam i słucham was. Natomiast w tym kontekście ubraniowym, odzieżowym mam wrażenie, że można jeszcze coś dodać. I dlatego chciałam cię tutaj zaprosić, żeby się zastanowić, jak się mają grubi ludzie w ubraniach. Tak, to chyba należy ująć, ale wydaje mi się, że jak nasi słuchacze słyszą tą grubość, to mogą się zastanawiać, o Jezu, co ja tu wygaduję i tak swobodnie rzucam tym słowem i właściwie co dlaczego to jest... ty mnie obrażasz? Dokładnie, dlaczego ja ciebie obrażam i co to jest w ogóle ta grubancypacja? To może od tego zacznijmy, od tej podstawy, a potem się do nadbudowy przeniesiemy. Jasna sprawa, to jest bardzo dobry pomysł, żeby od tego zacząć, bo faktycznie jest tak, że jeżeli jesteśmy osobami większymi, noszącymi większy rozmiar ubrania, to w naszym życiu bardzo często słyszymy słowo gruby, gruba, grube w odniesieniu do nas z takim zamierzeniem, że ma to być obelga. Że jest to coś, co ma nas skrzywdzić, ma nam zaszkodzić. Jest w ogóle trochę tak, jak się nad tym zastanawiam, że szczególnie jeżeli chodzi o kobiety i osoby socjalizowane do roli kobiet w naszym społeczeństwie, to słowo gruba to jest taka ostateczna obelga, nie? Że jak już nie wiesz, co powiedzieć, tak, to powiesz chociaż, że jest gruba. I to jest po prostu załatwia temat obrażenia tej osoby na 12 pokoleń w przód i wstecz. Ja tego słowa używam z dużą swobodą, z przyjemnością już teraz nawet od wielu lat właściwie, bo ostatnio się nad tym zastanowiłam, że w tym albo w przyszłym roku będę miała 10-lecie pracy w temacie grubości, więc to jest w ogóle fenomenalna sprawa. Używam słowa gruba, dlatego że chcę, i to właściwie to, czym się zajmuję, do czego się odnoszę, to jest parametr fizyczny, konkretny, gruby jako gruba używana jako deskryptor, tak samo jak wysoka, tak samo jak siwowłosa. W moim odniesieniu gruba to jest tylko jedno ze słów, które mnie opisuje, a jest to dla mnie ważne, żeby go używać, dlatego że ważne jest dla mnie precyzyjne nazywanie doświadczenia, które się z tym wiąże. Jasne. Które się wiąże z tym, że moje ciało jest w rozmiarze większym niż ten, pod który planuje się świat. Jasne, uważam, że to jest taki rodzaj, najbardziej rozsądnego wyjścia, jeśli mogłabym tak to ująć, bo nie dość właśnie, że to jest pewne abecadło przymiotników, gruby, chudy, wysoki, niski, prawda? Tak jest. Czyli można powiedzieć, że jakiś poziom zero. Natomiast ty bierzesz to słowo, które jest właśnie deskryptorem, jest opisowe i patrzysz, co robi z nim kultura potem, tak? Mhm. Jak zmienia je w obelgę, albo właśnie w poczucie winy, albo co w ogóle się z nim dzieje, z tym pozornie neutralnym słowem? Tak, w ogóle słowo gruba w kontekście obelgi ma bardzo długą historię, dlatego że my może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak długo, jak bardzo ta niechęć do grubości i dyskryminacja ze względu na grubość związane są z wydarzeniami historycznymi, z powstawaniem religii protestanckiej, z etyką protestancką i z tym, co wokół tego tematu działo się głównie w Stanach, głównie na Zachodzie, na globalnej północy, ale to są korzenie sięgające dużo dalej, niż nam się wydaje. Tak, wydaje mi się, że w ogóle ten temat, którym się zajmujesz, jest szalenie nośny, bo mam wrażenie, że trafia w jakiś taki punkt takiego splotu kulturowego wielu rzeczy, tak? Kontroli kobiecych ciał w szczególności. Piękna tego, czym ono jest, jak się go używa. Właśnie koncepcji tego, czym jest praca, tak? Jakby czym jest ten rodzaj właśnie etyki protestanckiej, który zakłada jakiś tam rodzaj wysiłku w kierunku zasłużenia na coś, tak? Tak, poświęcenia, pracy takiej umartwiania, praktykowania ascezy, odmawiania sobie, odrzucania fizyczności w ogóle. Tak, odrzucania fizyczności dokładnie, albo takiego, powiedziałabym, noszenia widomego znaku tego, że ja jestem człowiekiem, który jakoś tam do tej kultury, w której siedzi, ciosa się, tak? Jakby tak. Nadąża za tym, co się mu mówi, a nie po prostu odstaje, nie? Tak, tak, totalnie, no. Nomen, nomen. Więc mam wrażenie, że to już trochę co zarysowałyśmy na samym początku, będzie już naszych słuchaczy, słuchaczki, osoby słuchające prowadzić. Ale chciałabym, żebyśmy właśnie ten rodzaj kulturowego przyglądania się grubości dziś z tym całym historycznym ogonem osadziły w tym, co do ciała przylega, czyli właśnie w tych ubraniach, bo nierozłącznie o tym też trzeba pamiętać, kiedy się mówi o obecności grubych ciał w przestrzeni prywatnej, publicznej, tak jakby tutaj wiemy i słuchacze też wiedzą, że ubranie jest takim narzędziem bardzo deskryptywnym i też bardzo takim silnym jakby w kulturze sprawczym, no bo cały czas do nas przylega, do naszego ciała, a jednocześnie cały czas jest widoczne. Ktoś wymyśla to, jak mamy wyglądać, a my to bierzemy albo nie bierzemy. Jest to jakiś system, a jednocześnie bardzo osobiste doświadczenie. Więc po tym przy długim wstępie chciałabym, żebyś po prostu opowiedziała mi, ty jako Ula, o tym doświadczeniu swoim z ubraniami, a potem też o tym, jak to widzisz w kulturze, w której żyjemy systemowo. Ja w ogóle dostałam gęsiej skórki, jak wprowadziłaś ten temat, bo kocham temat ciuchów. Jest to temat, który jest mi bardzo bliski. Teraz jesteśmy w ogóle w takim ciekawym momencie kulturowo, bo pewne koło trendów się dokonało. Wróciłyśmy do miejsca, w którym dzisiejsza młodzież licealna wygląda tak, jak ja wyglądałam w czasach liceum. Czyli te bardzo szerokie spodnie, czasami szeroki t-shirt, czasami mały top. I ja mam teraz taki, mam 17-letnią córkę, więc obserwuję to z bliska. I przyznam szczerze, że budzi to we mnie bardzo dużo emocji, dlatego że jak patrzę na to, co ona chce nosić teraz, to są dokładnie te same rzeczy, o których ja myślałam, że ja już nie chcę tego nosić, ja już nie chcę na to patrzeć, ja chcę mieć wybór ubrań dużo szerszy, dlatego że no, na początku to przełom mileniów, to były czasy, w których no, ja będąc nastolatką noszącą duży na tamte czasy rozmiar, to był chyba 44 czy 46, więc w tamtym czasie to już naprawdę był po prostu taki poza skalą. Będąc do tego dziewczyną w małym mieście powiatowym, ja nie miałam wyboru. Nosiłam gacie po tacie, jak to nazywałam, które podczas wybuchów kreatywności przerabiałam na dzwony, wstawiając w nogawki kliny z kolorowego materiału, czy koszulki, które sama odbarwiałam wybielaczem, czy robiłam na nich napisy sama, ale to wszystko były ubrania w takiej jakby tak jednolitej formie, że ja będąc jednocześnie taką bardzo kreatywną postacią potrzebującą tych środków wyrazu, ja po prostu nie miałam czego nosić. I pomyślałam sobie, że jak jechałam tutaj pociągiem, to sobie przypomniałam, że to był też taki okres w moim życiu, kiedy ja w ogóle taką najdziwniejszą i najbardziej wyrażającą mnie rzeczą do noszenia, którą miałam, to był teatralny strój, który był takim kostiumem, takim czarnym workiem, na którym był szkielet namalowany. Taki kostium śmierci z przedstawienia. I ja pamiętam, że miałam taką fazę, że miałam tak dużą potrzebę noszenia czegoś innego, że chodziłam w tym po ulicy po prostu. Więc no jakby możemy sobie wyobrazić małe miasto, samo południe, Tumbleweed. Bardzo filmowa prostu, scena. Bardzo filmowa scena i Ula w tym stroju. Więc ten temat jest dla mnie bardzo ważny i to jest bardzo ciekawe, że cały czas to we mnie jest. Ta potrzeba kolorów, potrzeba dopasowywania tych opcji, które są dostępne do mnie, szukanie takiego mojego stylu, jakiejś drogi w tym wszystkim, że bardzo, bardzo, bardzo jest mi przykro. Ogólnie chciałam powiedzieć, że jakby wymieniamy brak dostępu do ubrań wśród tych takich najbardziej dotkliwych przykładów dyskryminacji grubych osób. I oczywiście można mówić o tym, że to, Boże, no przecież co to znaczy, że nie mogę kupić ubrań? To sobie kup w internecie, nie? Ale jak jesteś osobą, która na przykład nie ma dostępu do, nie wiem, nie ma karty kredytowej, która pozwala na zakupy w internecie, nie potrafi obsłużyć sklepu internetowego, są takie osoby, albo zwyczajnie jesteś osobą, która nosi ubranie w rozmiarze, którego nawet w sklepach internetowych nie ma, to niezależnie od tego, że my żyjemy w takim momencie historii, że nigdy nie produkowaliśmy tyle ubrań, co teraz, my nadal mamy bardzo dużą grupę osób, która po prostu nie jest w stanie ubrać się. I to często, już nawet nie mówiąc o wyrażaniu się, o jakimś nadawaniu komunikatu do świata, tym jak wyglądamy, kiedy problemem jest znalezienie ubrań, które po prostu zapewniają ci komfort najzwyczajniej w świecie, to chyba możemy się zgodzić co do tego, że jednak w większości przypadków najpierw szukamy rzeczy, które spełniają te funkcje zapewnienia komfortu podstawową, a potem dopiero te kwestie związane z wyrażaniem swojej osobowości, nie? I jeżeli my mamy taką sytuację, że mamy gigantyczne grupy osób, które nie są w stanie się ubrać, to co poszło nie tak? Dobre pytanie. Co, retoryczne, nie? Ale tak. To jest coś, czego ja nie potrafię zrozumieć, że jak to jest możliwe, że my po prostu oglądamy, scrollujemy internet i oglądamy zdjęcia plaż w Ganie zawalonych tymi szmatami z poliestru. Tych ubrań są takie ilości, że tego się po prostu nie jest człowiek tego w stanie rozumem objąć, a jednocześnie Jeżeli nosisz rozmiar, nie wiem, 64-66, nie masz dostępu do ubrań. Mhm. Nie jesteśmy w stanie tego problemu, moim zdaniem, nawet zobaczyć, jak jest się osobą w tak zwanym standardzie. No to, nie wiem, traktujesz to jako oczywistość. Są ubrania, tyle, nie? Tak, nie zastanawiasz się, to jest zupełnie przezroczysta kwestia, tak. Nie? Że tak. Jeżeli, nie wiem, na przykład udział w jakichś formalnych okazjach nie wymaga od ciebie planowania na kilka tygodni do przodu, miesięcy do przodu, żeby zdobyć to ubranie, którego potrzebujesz, to nie myślisz o tym, bo wiesz, że, nie wiem, będziesz miała rozmowę kwalifikacyjną, nie masz marynarki, pójdziesz do sklepu, kupisz. No lepszą, gorszą, może trochę mniej dopasowaną, może z trochę gorszej jakości materiału, ale kupisz. Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu miałam rozmowę kwalifikacyjną do miejsca, w którym obowiązywał bardzo ścisły dress code. Tak. I ja po prostu okazało się, że ja nie jestem w stanie się ubrać na tę rozmowę. To były czasy studenckie, więc wiadomo, że jednak ten dostęp do zasobów miałam zupełnie inny niż teraz. Więc w ogóle w tym jeszcze małym budżecie znalezienie ubrań w dużym rozmiarze. I to też było coś, co wydarzyło się jakoś tak bardzo, bardzo szybko. I ja poszłam na tę rozmowę kwalifikacyjną. Miałam marynarkę, którą kupiłam w jakimś po prostu przebłysku chyba jakiejś intuicji i z wyjątkowym łutem szczęścia, że w ogóle była dostępna w sieciówce. Ale pod spodem miałam założoną taką długą spódnicę, którą miałam wciągniętą na biust i udawałam, że jestem w sukience. No bo po prostu jakby nie było możliwości, że z dnia na dzień ja jestem w stanie sobie kupić koszulę, to się nie wydarzy w tym rozmiarze. Wiesz co, tak sobie myślę, że po pierwsze to wskazuje na absolutnie aberracyjną kolejność myślenia. To znaczy, że najpierw są ubrania, do których my się musimy dopasować, a nie najpierw myślimy o tym, jakie są ciała w społeczeństwie i dopasowujemy do nich ubrania. Tak. To w ogóle się nie wydarza. A po drugie, że jest to odbieranie godności, mówiąc wprost, ludziom. Jest, to prawda i to jest trochę takie zaklęte koło, nie? Że ja też staram się, tak jak powiedziałam, jestem wiele lat już, siedzę w temacie grubości. Rzeczywiście od samego początku te ubrania są w kręgu mojego zainteresowania. Mam absolutnie inklinacje szafiarskie, jak to się kiedyś mówiło. Kocham robić stylówki, robić zdjęcia i rzeczywiście jakby szukam tych ubrań też w przestrzeni, nie? Uh-huh. I widzę też, jak wraz z upływem czasu też zmienia się dostępność i wcale to nie jest tak, że to jest linearne w którąkolwiek stronę, dlatego... Aha, poczekaj, to weźmy to może na osi czasu, zobaczmy. Jesteś jeszcze na studiach z tą dostępnością, powiedziałabym, dosyć ograniczoną. Tak. Na przykład jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej, niech będzie eleganckie, tak? Że nie jest to t-shirt czy dres. No i ten świat dalej krąży tam wokół słońca, ziemia i tak dalej. Co się dzieje z tym systemem? Pojawia się więcej rzeczy ciekawych? Czujesz, że świat wreszcie się do ciebie uśmiecha? Pierwszy krok to było to, że przede wszystkim te większe rozmiary zaczęły się pokazywać w sieciówkach. Ja pamiętam, że takie pierwsze moje szaleństwo zakupowe, kiedy rzeczywiście wchodziłam do sklepu i mogłam znaleźć swój rozmiar, choć wiadomo, nie w każdym fasonie, to był taki moment, jak rozkręcały się sieciówki w Polsce, szczególnie, nie wiem, czy mogę powiedzieć markę, szczególnie... No tak, te takie popularne. Te popularne sieciówki i to była taka przestrzeń, kiedy ja jak trafiałam na coś w moim rozmiarze i coś, co jeszcze do tego miało fason, który mi odpowiadał, to kupowałam 3 razy to samo, tylko w różnych kolorach, jeżeli tylko było. Nie? No jasne. Bo też perspektywa była taka, że to ubranie się w końcu zużyje, a to jednak było te 20 lat temu, czyli trochę inna perspektywa na ciuchy. Mam to chyba, myślę, że z domu się to wzięło, że raczej jeżeli coś się działo z moim ubraniem, to były czasy naprawiania, że one po prostu nie na zasadzie, że kupowałam tam co miesiąc 5 nowych ubrań, tylko jednak te rzeczy, które były fajne, no to były rzeczy noszone, naprawiane i takie, o które gdzieś tam się dbało, więc ja w ogóle jak mogłam mieć te 3 bluzki w fajnym fasonie, no to już one były takim, wiesz, po prostu skarbem. Jasne, słyszę, że jeszcze się załapałaś na odpowiedzialne traktowanie ubrania. Ale powiem ci, że tak jak ciebie słucham, to teraz zdałam sobie sprawę, że to jest bardzo trudne dla osób właśnie o tych niestandardowych wymiarach, żeby uniknąć tego nieodpowiedzialnego kupowania, bo marki fast fashion i ultra fast fashion bardzo często mają kampanie, na przykład, w których pokazują, że my jesteśmy dla wszystkich. Mhm. Właśnie wszystkie ciała widzimy. Tak, i tutaj chciałabym do tej naszej linii czasu, zanim do fast fashion dojdziemy, to chciałabym nas na chwilę postawić w 2016 roku, kiedy zaczynałam się zajmować grubością. To był taki moment, że na polskim rynku było całkiem sporo polskich firm robiących ubrania w dużych rozmiarach. Mhm. Niektóre z nich robiły nawet wydarzenia dla tego środowiska, więc to była taka przestrzeń, że no może ten wybór nie był jakiś wielki, bo jednak to jest takie zaklęte koło wiecznie, że produkujemy to, co się będzie sprzedawało, sprzedaje się to, co mamy, czyli ludzie nie mają gdzie się nauczyć, że nie muszą nosić zawsze takiej samej sukienki na wesele, tylko mogą sobie pozwolić na pobawić się fasonami. Tutaj, że może gdzieś być dodana objętość, gdzieś ujęta, zbudowana sylwetka. Grupy osoby w moim wieku miały bardzo trudno, żeby się tego nauczyć, bo tych przykładów po prostu nie było, bo nie było. To wrócimy do tego jeszcze. Tak, ale chciałam o tej dostępności powiedzieć, no, że to był taki moment, kiedy tych firm trochę było. I ta dostępność była. I mam wrażenie takie, że jak przeczołgaliśmy się przez te pierwsze lata, tam 2021 lata pandemii, 2021, no wiemy, co spotkało bardzo wiele biznesów w Polsce. I ja mam wrażenie, że ta dostępność takiej polskiej produkcji po prostu w dużych rozmiarach stopniała. I ona jest teraz dużo mniejsza, co nas doprowadza logicznie do tego, że osoby noszące duże rozmiary, często, żeby w ogóle się ubrać, muszą korzystać z fast fashion, bo po prostu nie ma innej opcji. I też jeśli chodzi o, wiesz, o wybór ubrań, które pozwalają się wyrażać, nie? To no, żaden znany mi polski producent, też może nie jestem na bieżąco ze wszystkimi, ale żaden znany mi polski producent jakby nie oferuje tak różnych stylów, jak znajdziemy właśnie na stronach sieciówek. Apelujemy, jeśli przegapiłyśmy jakiegoś producenta, to niechże się zgłosi. Koniecznie. Koniecznie, ale tak, masz rację, taka jest sytuacja, tak to teraz widzę i to jest, no cóż, taka sytuacja tragiczna, nie? Po tak. prostu. Trochę taki konflikt po prostu, tak. Artyczny, co nie zrobisz, to będzie źle, albo nie kupisz ubrania, no to nie będziesz mieć ubrania, albo musisz kupić, po prostu wesprzeć ten biznes. Chociaż to też jest trochę historia i tutaj jest obszar do pogadania no. o tym też, jak kupujemy w tych sieciówkach, nie? Czy my faktycznie kupujemy te fast fashion i właśnie staramy się w miarę możliwości o te ubrania, które umówmy się nie są wysokiej jakości często, ale staramy się o nie jakoś zadbać, czy my wjeżdżamy w to, co też jest naturalne i umówmy się, że jak całe życie nie miałaś wyboru oczywiście. I nagle się okazuje, że wchodzisz na stronę sklepu internetowego i tam masz po 20-30 zł ubrania w swoim rozmiarze, to lecisz, nie? Ile wejdzie? No i pytanie teraz brzmi, czy my potrafimy to opanować w pewnym momencie i złapać się, że dobra, ja nie potrzebuję aż tyle, czy my w to wpadamy i właśnie w jakiś sposób się też terapeutyzujemy tym do końca, nie? Oczywiście, że to jest terapeutyczne, bo jeśli właśnie dorastasz albo no generalnie masz taki moment w swoim życiu, że czujesz się wykluczona z mody, czyli z tej kreatywności, także twoje ciało się nadaje tylko, żeby założyć jakieś giezło i po prostu przemykać przez dzień. Czarne najlepiej właśnie i takie w ogóle bezkształtne i no właśnie jakby takie pokutne, tak, że no już dobrze, jestem w tym rozmiarze, w jakim jestem, wiem, że się to niczego nie nadaje, jeśli chodzi o... Ale to o... chociaż staram się, żeby mnie nie było widać. To, ale tak, żebyś wiedziała, takie, no, takie grzeczna grubaska tak się zachowuje. Tak. Good fatty, no. Tak zwane good fatty, czyli właśnie osoba, która stara się pokazać tym osobom uprzedzonym, czyli fatfobicznym, jeszcze to słowo wprowadźmy, którzy się z jakichś powodów obawiają obecności grubości w przestrzeniach publicznych, w publicznym dyskursie i zakładają, że to jest pewien rodzaj pracy, którą trzeba wykonać, jak już się jest grubym, żeby tę grubość zakryć, albo cały czas się z nią zmagać, dążąc do bycia chudym. To wtedy jest się tym good fatty, tak? Tak. Dobrze jest. Powiedziałam? Tak, no to też wiąże się z performowaniem konkretnych zachowań, czyli pokazywaniem, że no może jestem teraz gruba, ale się staram schudnąć na przykład. Ale to czasami są też takie nieuświadomione zachowania charakterystyczne, takie, że nie wiem, wchodzę po schodach i sapię i kiedy ktoś mnie mija, to ja wstrzymuję oddech i staram się oddychać spokojnie, że w ogóle to mnie nie rusza, że wchodzę po schodach, nie? Że takie historie, jak ja dzisiaj wchodziłam po schodach jęcząc z powodu zakwasów, no to raczej jest takie zachowanie, które nie pokazuje, że jestem tym dobrym grubaskiem chcącym się dopasować, nie? Tak. I to bardzo mocno w tej sferze odzieżowej też jest, no właśnie, było wymagane, bo teraz z kolei i nawiązałaś do lat, w których dorastałaś, ja dorastałam też w tych latach właśnie i teraz widzę dziewczyny, z radością widzę i mnie to terapeutyzuje jako osobę 40-letnią, że niezależnie od ich rozmiarów noszą te krótkie bluzki, noszą te biodrówki. To jest wspaniałe. Ja po prostu czasami czuję się, zastanawiamy się, czy nie za daleko się posuwam, bo zdarza mi się, że zaczepiam osobę na ulicy i mówię, wow, ale ekstra, w ogóle super wyglądasz. I tak sobie czasami się zastanawiam, czy to jest potrzebne, ale jest. Trudno mi jest to też zatrzymać w sobie, jak widzę, po prostu sprawia mi to taką radość, wiesz, że właśnie po prostu osoby biorą te ubrania i robią z nimi co chcą. No i nie. To, co im się podoba i po prostu nie dbają o te opinie zewnętrzne, albo sobie ktoś pomyśli, że mi brzuch wystaje. W ogóle kogo to obchodzi, kto ma czas na to patrzeć teraz. I to jest świetne, że po prostu róbmy te ciuchy o sobie, niech to będzie o nas, a nie o tym, co sobie ktoś na nasz temat wyobraził. Tak, to prawda. I teraz jesteśmy na tym poziomie systemowym oraz widzialności, wzorców. Jak to wyglądało, zanim dojdziemy do tego momentu współczesnego, na tej naszej osi czasu, kiedy my dorastałyśmy, czyli niech będzie od lat 90., tam 2000. Czy były osoby w dyskursie publicznym widziane, które mogły osobom grubym pokazywać, że dobra, to jest też świetne, mogę być gruba i popularna, sławna, doceniana. Czy było to widać? No, powiem ci, że nie. Ja się zastanawiałam nad tym bardzo długo, na etapie pisania książki, czy w ogóle były takie postaci, które właśnie gdzieś tam, na których się moje oko zawieszało, tak w kontekście reprezentacji nawet. No, w kontekście nawet reprezentacji. Ja pamiętam, że był taki moment, że ja w ogóle byłam wielką fanką pani Danuty Rin, bo to była jedna z nielicznych osób, które w Polsce robiły karierę, a jednocześnie były w pewnym momencie grube. No i ona potem schudła dużo, więc to był tylko jakiś tam, jakiś tam krótki czas. Raczej, jeżeli pojawiały się grube osoby w tamtym czasie, to mnie się to kojarzy z tematem kwadransowych grubasów, czyli takiego telewizyjnego programu o odchudzaniu, o terenowych klubach, w którym ludzie się ważyli i robili sobie konkursy na to, kto jak najwięcej schudnie. Więc bardzo było mało takich osób, które z którymi taka osoba wtedy bardzo młoda mogłaby się w jakikolwiek sposób utożsamić. No właśnie, a tego bardzo potrzeba w tym wieku. Tak, i właściwie w telewizji była jedyną taką postacią, która okresowo bywała grubsza, to była Nigella, prowadząca programy kulinarne, z którą mam bardzo złożoną osobistą relację, o której piszę też w książce, ale to były raczej takie czasy, że nie tyle można było zobaczyć w mediach grube osoby, co nam wmawiano, że te osoby są grube. Nie, że były tak. Takie czasy, jak sobie dzisiaj popatrzymy na Spice Girls na przykład, których byłam totalnie wielką fanką, jestem do dzisiaj, to czasy, w których nas przekonywano, że Jelly Halliwell, która z nich wszystkich była najdrobniejsza właściwie, najniższa, najmniejsza, była opisywana jako ta największa. To prawda. Że w ogóle jak patrzę na to z tej perspektywy. Teraz dosyć dużo w internecie można takich materiałów znaleźć, że na początku, w końcówce lat 90. i na początku 2000. tak wyglądała grubość, tak nam wmawiano, że wygląda grubość, nie? Że to raczej naprawdę to były takie przedstawienia, takie sylwetki, że w ogóle one były już wtedy dla mnie nastoletniej nie do osiągnięcia, bo po prostu nie jestem drobną osobą i nigdy taką nie miałam szansy być. I w ogóle, że my dawałyśmy się przekonać do tego, że to są grube osoby, to jest... To prawda, to kulturowo jakoś tam w nas wciskana dysmorfofobia, tak? To znaczy, absolutnie. Że nie? No i na jakim poziomie, że to widzimy... są całe pokolenie kobiet, tak? Nie? Tylko wytłumaczę dysmorfofobia, czyli jak patrzymy na siebie w lustrze, no to nie widzimy, można powiedzieć, adekwatnej osoby, tak? Jakby ten obraz nie przylega do naszego ciała, tylko widzimy wady, tak? Wyolbrzymienia wywołane tym właśnie kulturowym prikazem. Tak, i to jest... bardzo poważne zjawisko, bo na bazie którego się bardzo często rozwijają zaburzenia odżywiania i różne inne trudności związane z tym, jak traktujemy swoje ciało i jak bardzo my się próbujemy w tę foremkę dopasować. Przy czym no, jest to zaburzenie, tak? Więc to lustro nigdy nie pokazuje tego stanu faktycznego, tylko zawsze pokazuje tak. Ten obraz, który jest skrzywiony i krzywdzący po prostu. Mhm. No bo nam się wmawiało, bardzo lubię ten przykład, jest w waszej książce, on też bardzo sprawnie omówiony, czyli Bridget Jones Case, tak? Tak. Że ona była tą grubaską, na którą myśmy patrzyły i ona się wciskała w te wielkie majty i zakładała te obciskające rajstopy i w ogóle taka była nienormatywna i taka zwyczajna i borykała się z tym, co my. Tak, ja nawet nie potrafię oddać słowami szoku, jaki ja przeżyłam, kiedy chwilę później ona zagrała w Chicago. Gdzie po prostu no gra już będąc bardzo szczupłą osobą i taką... jak to się teraz mówi w slangu siłownianym, dociętą, że taką z naprawdę widocznym rysunkiem mięśni na ciele. Ja byłam w szoku, że po prostu ja tak uwierzyłam w to, że ona była duża, że ja nie mogłam zrozumieć, co ja potem widzę w tym Chicago. Czy to jest ta sama osoba? Przecież mi media przekonywały, że ona jest gruba. To prawda. Co tu się wydarzyło? Po prostu, wiesz, myślę, że przez to, że nie było, jakby nie było porównania, nie? Że nie było, no. My ciągle widzieliśmy zdjęcie człowieka bez żadnego kontekstu, nie? Że nie, no grubych aktorek, grubych piosenkarek, takich, które by były na szczycie i też jakby tak. przez to spływały do nas, do Polski, do tego krajobrazu medialnego, który my tutaj mieliśmy. Ja nie potrafię sobie takiej osoby w tym momencie przypomnieć, nie? Mhm. No ja zaczynam sobie przypominać o takich osobach, jak dochodzą do momentu mojego życia, kiedy mam 20 parę lat i słucham brytyjskiego rocka i tam jest na przykład Beth Ditto. Tak. No, Beth Ditto to było dla mnie totalne objawienie, że w ogóle można być grubą babą na scenie, że można być grubą babą w majtkach samych na scenie. Dokładnie. Że można być grubą babą, która jest bardzo kreatywna, awangardowa w swoim wizerunku, tak? Nie podlizuje się żadnej modzie, tylko jest swoja własna, ma ten styl, nie? Znowu mam gęsią skórkę, bo rzeczywiście to jest też taka ważna postać dla mnie. Ja miałam okazję zobaczyć ją na żywo, kiedy grała na Openerze wiele lat temu w Polsce. I to dla mnie był taki moment, myślę, że formacyjny wręcz, że zobaczyłam, że w ogóle... I ona się naprawdę nie wstydzi, w sensie naprawdę, ona naprawdę nie udaje. Ona, ja nie pamiętam, czy tam się rozebrała do majtek, czy w samych rajstopach była. To było coś tak fenomenalnego dla mnie, że w ogóle można z takim luzem jakby tak bardzo robić swoje. Dokładnie. I to wiele lat później, nie? Już nie jako nastolatka tak. To zobaczyłam, a jednak zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie. Bo było to bardzo mocne i po raz pierwszy zobaczyłaś, że to jest, no właśnie, że to nawet nie jest temat, że ona jest gruba czy nie. Ona po prostu robi swoje tak. Ze swoim ciałem. Tak, tak. Chociaż dla mnie w mojej głowie to było z tyłu obecne, nie? No okay. Bo ta grubość jednak, to doświadczenie dyskryminacji było moim doświadczeniem i ja, to jest trochę tak, że to jest cały czas. Nawet jeżeli nie dzieje się okay. W danym momencie, to ja widzę spojrzenie, nie? Aha. Mhm. Ja po prostu to jakby czujesz to, wiesz, że to się zaraz wydarzy, nie? I w ogóle ten moment, w którym, wiesz, ona była na tej scenie i ludzie po prostu tam jej dawali jakiś szalony aplauz, a to była gruba baba. Ja widziałam, że ona jest gruba. A te spojrzenia były pełne uwielbienia i radości. W ogóle, co tu się dzieje? Że w ogóle to tak może wyglądać. Tak, to brzmi bardzo wywrotowo rzeczywiście. Bardzo. Teraz jest już trochę więcej kobiet na scenie, które są większe w różnych rozmiarach. Mam wrażenie, że to się trochę zmieniło na plus. Natomiast jest też taki zwany backlash, przepraszam za angielski, ale niech będzie reakcyjność pewna w kulturze wystąpiła. Na ten ruch niech będzie ciało pozytywne, chociaż ja nie jestem wielką fanką tego sformułowania. Ale wydaje się, że znowu taka kulturowa fala nadchodzi tego, że mamy być szczupłe razem z tymi lekami różnymi, które korporacje produkują i Hollywood całe właściwie zmieniło się wizualnie. Razem z jakimiś TikTokowymi fenomenami w rodzaju skinny talk, tak? Czy dziewczyny rozmawiają o tym, jak nie jeść i być hiperchude. Czy twoim zdaniem to jest rzeczywiście reakcja na tak dobrą zmianę związaną z ciałopozytywnością, czy to po prostu jest dalej ta sama dyskusja, którą śledzisz, odkąd jesteś świadoma tego, co się w kulturze dzieje, tylko po prostu ma inne nazwy i inne, nie wiem, obszary technologiczne. To jest złożone zjawisko. Tak. Myślę, że z jednej strony cały ten fenomen kulturowy leku na literę O obnażył to, że jednak ciałopozytywność w tym wydaniu indywidualistycznym tak. Nie zmienia naszego życia. Że jeżeli my przerzucamy ciągle odpowiedzialność za relacje ze sobą na to ostatnie ogniwo, ciągle pozostajemy w tym paradygmacie kapitalistycznym. Dokładnie. Ciągle to jest o sprzedawaniu produktów, ciągle to jest o budowaniu jakiejś historii o osobistej odpowiedzialności, no to się po prostu nie może udać, nie? Był taki moment, kiedy faktycznie miałam takie poczucie, że a może to właśnie zażre, nie? Że może mamy tę ciałopozytywność, tę butelkę z benzyną i może zrobimy wreszcie porządek z tym systemem, który robi krzywdę nam wszystkim, bo tak. To już teraz nie jest tylko i wyłącznie o kobietach, osobach socjalizowanych do roli kobiet, bo to dogania absolutnie wszystkich. Tak jest, to prawda. I wszystkich dociska, każdemu robi krzywdę, niezależnie od wieku, niezależnie od płci, od naszej ekspresji, niezależnie od miejsca, w którym tak. Funkcjonujemy na tej naszej globalnej północy, nie? I to jest duże rozczarowanie dla mnie. I to jakby to, że nagle można kupić sobie cudowną kurację tak. W zastrzyku, tak. Po prostu pokazało, że my tego czasu, kiedy ta ciałopozytywność była na tym boomie, my nie wykorzystaliśmy do tak. Tego, żeby po prostu podpalić tę budę i się tego pozbyć. Masz rację. Tylko my po prostu ciągle szukamy dróg po prostu nawigowania, nie? Audre Lorde powiedziała, jak zresztą nazywa się taki esej, nie rozmontujesz domu pana narzędziami jego. I my po prostu wpuściliśmy ciało pozytywność w kapitalistyczną narrację, zamiast powiedzieć jej, nara, my już tego nie chcemy. Dokładnie, pozwoliliśmy na to, żeby się spłyciła, skomercjalizowała, tak, ohasztagowała i uproduktowiła. Dokładnie tak. I to się z nią wydarzyło, chociaż potencjał był. I myślę, że jednak mimo wszystko ta dekada bez mała o ciał pozytywności, ona jednak trochę nam dała, trochę jednak nam zostawiła właśnie tej większej, może większej różnorodności. Chociaż faktycznie ten fenomen kulturowy, który mamy zbudowany wokół tego leku, tak jak powiedziałaś, że w ogóle Hollywood zmieniło swój wizerunek absolutnie. To też jest tak, ja trochę w tej sytuacji mówię trochę, ja jeszcze poczekam, poczekajmy jeszcze parę lat, zobaczymy, co się będzie działo, jak będzie to wyglądało, bo też wiemy, jak wygląda dynamika odchudzania, że to są konkretne interwały związane z progami związanymi, czasowymi, związanymi z odchudzaniem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast to, co się dzieje teraz, to jest po prostu szaleństwo. To jest naprawdę, to jest to, czego my doświadczałyśmy na początku lat 2000. Kiedy rządził heroin chic, teraz no mamy po prostu wariant zmedykalizowany. Chic. Zmedykalizowany, tak. Podany nam, co gorsza, bo wiesz, kiedy była mowa o heroin chic, to było wiadomo, że to jest, no okej, no że tam jednak w tle są te substancje psychoaktywne, że to jakby wszyscy wiedzą, że to nie jest dobre. A teraz to jest zrobione, o zobaczek, sprytnie o zdrowiu. Tak, to prawda. Teraz udajemy, sprytnie, że to nie jest dyskusja o jakimś wyglądzie, o hierarchii tego, jak wyglądamy, jak, gdzie ona nas plasuje na drabinie społecznej. Teraz udajemy, że to nie jest o tym, że to nie jest o systemie, tylko to jest o zdrowiu twoim osobistym. No a przecież każdy chce być zdrowy, nie? Absolutnie. I to jest bardzo trwane i też, tak jak powiedziałaś o tym, że ciało pozytywność została przejęta przez konsumpcjonizm, no to tak też jest właściwie z wieloma dziedzinami, które pozornie oferują jakieś rozwiązania, bo na przykład robisz recykling, no i świetnie. No i w ogóle przyczyniasz się do tego, że świat jest lepszy, ale to nie jest tak, że to rzeczywiście się wydarza, tylko ty masz taką iluzję, ponieważ ci ludzie mają tego nie produkować, a nie ty masz to recyklować. Mm-hmm. Recykling został wymyślony. Teraz zaczniemy mówić o poliestrze z recyklingu, bo to jest taki hot topic dla mnie też. Że, tak. No to co mówisz, nie? No. Że po prostu smarujemy sobie oczy dobrowolnie farbą, żeby tylko nie widzieć tego, no o co właśnie naprawdę chodzi. Tak, bo my sobie sami nie poradzimy z konsekwencjami tego, że się cały czas produkuje coś. A nas się tak, no rzeczywiście obarcza tą odpowiedzialnością. No właśnie, ty tutaj jesteś otoczona wszystkimi produktami, jakie tylko chcesz. Cały czas nowe dochodzą, ale ty się powstrzymaj. To jest twoja osobista no odpowiedzialność, tak, a nie tych koncernów, które na wszelkie możliwe sposoby starają ci się sprzedać rzeczy i naprawdę nie interesuje ich twoje zdrowie. Przecież to jest zawsze o tobie, o twoich decyzjach. No właśnie. I to mnie chyba najbardziej wkurza, bo to wyjmuje nas z tego systemu i mówi nam, że pozornie nie ma żadnego systemu, że po prostu sobie żyjemy. Tak, i to są nasze wybory, i to jest kwestia silnej woli, czy tam innych. Tak, no w ogóle mieć silnej woli, nie? Że przecież po prostu no, można powstrzymać wszystko, jeśli tylko się dostatecznie mocno tego chce i dostatecznie mocno zamyka oczy i zapiera nogami. Tak, ja mam z tym też bardzo duży problem, dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żeby w książce też złapać ten system, pokazać, że to jest obrazek, który składa się z bardzo konkretnych uwarunkowań, z konkretnych bloków, że właśnie to, że mamy na przykład z jednej strony te trendy związane z ograniczaniem ciuchów, tak, nie, deinfluencowaniem się, niekupowaniem produktów, ale jednocześnie cały czas po prostu jedzie ta lawina na tym taśmociągu tych po prostu gratów, których w ogóle nie potrzebujemy tak naprawdę do szczęścia. Nikt się nad tym nie zastanawia. To jest przerażające. To jest przerażające, ale też wiesz, no właśnie tak jak mówisz o takiej codzienności o osoby grubej, która ma te spojrzenia na sobie, no to jak masz gorszy dzień, albo po prostu defaultowo potrzebujesz to jakoś zrównoważyć i widzisz coś ładnego w sklepie, to może sprawić, że się poczujesz piękna, no to chcesz się poczuć piękna, skoro znosisz tyle mikroagresji, tak, codziennie. Tak, i oczywiście tutaj też jest jeszcze założenie, że w ogóle widzisz to w sklepie, to też jest taka rzecz, którą chciałam wyciągnąć, no, dlatego, że ja w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupiłam ubranie w sklepie. Naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć, w sensie tak, że weszłam i było coś w moim rozmiarze, mogłam to kupić i nie były to skarpetki. Nie pamiętam, bo też jest taki trend ostatnich lat, że nawet te sklepy, które miały te działy plus size'owe. Tak. Wywaliły je do online'u po prostu. Bardzo często te nawet nie jesteś w stanie zobaczyć. Wprawdzie wchodzą na rynek polski marki, które mają ubrania w dużych rozmiarach, no ale nadal o to dotyczy tylko dużych miast pojedynczych, więc jeżeli jesteś grubą osobą na prowincji, to masz nawet gorzej, trudniej, no bo po prostu ta dostępność jest znikoma i jesteś skazana na kupowanie przez internet albo robienie sobie ubrań po prostu. No właśnie. Jeszcze są takie sklepy, nie wiem, jakie ty masz o nich zdanie, one były w pewnym sensie pionierskie, bo ja pamiętam je w krajobrazie nawet lat 90., tak zwany sklep, wiesz, puszysta pani, tam duży pan. Tak, tak, absolutnie one były i one też, ja w ogóle moim zdaniem to są takie świątynie myślenia o tym, że grubemu ciału należy się worek, bo to, co było tam do zaoferowania, no to umówmy się, to nigdy to nie były ubrania dla osób w wieku nastoletnim, dla młodych dorosłych. To zawsze było. Ja do dzisiaj pamiętam tę taką bardzo specyficzną poliestrową dzianinę, taką lejącą się, z której się szyło spodnie i takie tuniki, tak, na których były takie nadruki z farby, która pękała z czasem. Więc to jest bardzo żywo w mojej pamięci. Ja dokładnie pamiętam, co w tych sklepach było i jak bardzo tam nie było rzeczy dla mnie. To jest teraz sobie w ogóle pomyślałam, taka ciekawostka, że w moim rodzinnym mieście pierwszy sklep, który w ogóle miał ubrania interesujące w moim rozmiarze, to był sklep, który nazywał się Odzież Skandynawska, czy coś w ten deseń, nie? Że właśnie okazało się, że ta Polska też nie jest taką wyspą po prostu pośrodku niczego, tak, tylko jednak, wow, że za granicą to było też takie, że w ogóle, a ta niemiecka rozmiarówka, że ona jest taka większa niż ta polska, że w ogóle coś tam się dawało kupić, po prostu dawało się, nie? U nas tak, nie było. U nas była właśnie ta puszysta pani, która faktycznie z drugiej strony absolutnie też była o dostępności dla osób, które potrzebowały takich ubrań, no bo była. Osoby, które nie, no to nie były czasy internetu, kiedy się tak robiło zakupy w internecie, więc gdyby nie te sklepy, no to ta sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Nie? I absolutnie, dlatego ja bardzo, tak, bardzo doceniam tę pionierskość i ich istnienie. I tak sobie myślę też, że teraz są takie czasy, w których, no właśnie, my mamy tę pozorną dostępność, mamy coraz więcej obecności osób grubych, niech będzie właśnie w tej sferze wizualnej. Ty jesteś bardzo wrażliwa na język odzieży i ekspresji i jesteś też bardzo mocno obecna w społeczności osób grubych albo takich, które no może nie używają tego określenia w stosunku do siebie, bo używają na przykład tego słowa, które wy cenzurujecie w książce. I nie muszą. Też chciałabym zaznaczyć, że to, że ja czy my z Natalią używamy w podcaście słowa gruba, to też nie jest tak, że oczekujemy od każdej osoby, że będzie tak o sobie mówić. Możecie mówić, jak chcecie. Więc mówią różnorako, no ale rzeczywiście też na pewno zauważasz ich relacje z ubraniem, te osób grubych dookoła, tak, w społeczności. Macie cały czas jeszcze pewien rodzaj turu po Polsce, tak, spotkań autorskich i wydaje mi się, że ten temat jest poruszany, to znaczy spodziewam się, że jest i że coś możesz na ten temat powiedzieć. Ubrania się akurat stosunkowo rzadko pojawiają w rozmowie. Myślę, że to dlatego, że rzeczywiście przez te ostatnie lata, ze względu na to, że bardziej się na większą skalę oswoiliśmy z kupowaniem przez internet, to troszeczkę się zmieniło. I jednak te takie ultra fast fashion firmy, które weszły oferując ubrania w dużych rozmiarach, w różnych stylach, też trochę zmieniły krajobraz, ale jest jeszcze jeden ważny element, który też zmienił ten krajobraz. Renesans rękodzielnictwa. O. Że sporo ludzi robi sobie ubrania, robi na drutach. Ja jestem dzisiaj w topie, które sama wydziergałam. Brawo! Dziękuję. Robi na szydełku i jakby też ludzie z tego korzystają. Absolutnie tak. I że to się trochę zmieniło. To mnie pocieszyłaś trochę. Tak. Myślę, że pod tym względem, no też to jest kwestia bańki, nie? Że myślę, że konkretne osoby się takimi tematami aktywistycznymi interesują i że to też się z tym wiąże. Ale bardzo długo było tak, że rzeczywiście w ogóle istniał taki bardzo ciekawy, modowy pipeline dla grubej osoby, że no jakby wiadomo, że zaczynasz jako ta gruba osoba w tych workach, no bo wstydzisz się tego swojego ciała, ono się zmieniło, ciężko jest dopasować te ubrania. Tak. I był taki potem taki moment, że to mówię o kobietach, bo to moje doświadczenie, więc mam to lepiej rozpracowane. I potem był taki moment, że docierałaś do tego, że o, ta kobiecość, że to może być moje. I wjeżdżała taka hiperseksualizacja odzieżowa, pin-up, biust pod brodą, dekolt, talia. Tak, to prawda. Nie, że taki po prostu w to się jechało i to jest, jakby nie ma w tym nic złego, bo może, to jest środek wyrazu, możemy z tego korzystać jak chcemy, jeśli chcemy, kiedy chcemy, ale w moim poczuciu, kiedy ja przez to przechodziłam, to, no. to nie było to dla mnie o decydowaniu, że ja decyduję się na to, tylko to było albo to, albo jestem niewidzialna jako kobieta. A, ciekawe. Bo w ogóle jest takie zjawisko dotyczące grubości, która nazywa się hiperniewidzialność, że z jednej strony jako obiekt atrakcyjny dla innych, w kontekście pożądania jesteś niewidzialna, że nie widzą cię jako atrakcyjnej osoby, ale z drugiej strony masz hiperwidzialność, bo każdy widzi, czy tam masz sałatę na talerzu, czy może chipsy. Nie? Że jesteś jednak pod takim wyjątkowym rodzajem obstrzału cały czas, że takiego monitoringu sprawdzającego, czy się dobrze prowadzisz. No i ja wtedy nie czułam, że mam wybór. To było fajne dla mnie, to w ogóle odkryłam. Świetne i rzeczywiście to jest był taki pipeline, że dopiero potem, jak już ten etap się przewalił, ta hiperseksualność, hiperkobiecość, ja dopiero do mnie dotarłam, że dobra, ja przecież ja w sumie mogę założyć na przykład oversize ubranie, albo jakby w każdym z tych stadiów mi bardzo brakowało takiej przestrzeni do zabawy formą też. Jasne. Ja jak odkryłam w internecie pierwsze amerykańskie marki, które właśnie oferowały zabawę formą, że na przykład ubranie, spodnie miało więcej materiału na biodrach, no gdzie w ogóle gruba osoba założy, spójrz, to pogrubia. Przecież to będzie widać, że jesteś gruba. A tam właśnie było, wiesz, wprost dużo materiału na biodrach, jakieś bufki, falbanki podkreślające. Jakby w ogóle to zmieniało tak, jakby zmieniło moje myślenie o sylwetce, że w ogóle wow, ja mogę to zbudować. I dużo mi też w tym kontekście dało oglądanie Drag Race i myślenie o tym, że przecież w ogóle ta osoba poza dragiem ma zupełnie inną sylwetkę. Że okej, może ja nie muszę stosować w życiu codziennym gorsetu, czy poduszki na biodra, czy pośladki, ale mogę zamarkować to ubraniem w pewnym sensie, jeśli chcę tę swoją sylwetkę w konkretny sposób zamodelować. I to otworzyło przede mną cały fantastyczny nowy świat, ale również świat frustracji, bo okazało się, że wcale nie jest łatwo zdobyć ubrania, w których można to zrobić. Tak, to prawda, co mówisz, i w ogóle też bardzo mi się podoba ta referencja, bo wydaje mi się, że kultura queer jest bardzo inkluzywna wobec różnych ciał i tam nie jest oceniane to, jakie to ciało jest, tylko twoja twórczość związana z tym, jakie traktujesz, nie? Że możesz robić to w sposób inteligentny, możesz właśnie się tym bawić. I o to chodzi w tym świecie, mimo że jest to świat, w którym też jesteś dyskryminowany, bo kultura queer to są osoby, które też borykają się z tymi spojrzeniami, nie? Tak. Więc to pasuje. Tak, to pasuje. Myślę, że oczywiście mogłybyśmy pewnie ten temat pogłębiać, bo na pewno też zjawisko fat-shamingu jest w tym środowisku obecne. Zresztą nawet właśnie w Drag Race się takie momenty pojawiały, że jak ktoś tam wychodził właśnie bez gorsetu na scenę, to było wyłapane i skomentowane. No ale też tam były takie królowe, grube, w sensie big, queens i tak dalej, celebrowane. Oczywiście, że takie postacie jak Eureka, czy Miss Silky Ganache, Ginger Minch, no to są ikony jak najbardziej. I też, ale to też właśnie pokazało, nie, że tak jakby ta zabawa formą naprawdę może otworzyć duże możliwości wyrazu. Jeżeli chcesz, możesz korzystać z tej hiperkobiecości, ale nie musisz. Możesz różne rzeczy. Nie? Tak, to jest trochę jak dyskusja o malowaniu się, noszeniu makijażu. Nie? Że możesz z tego korzystać. To jest coś po prostu, to nie jest naganne, że się malujesz, ani nie jest wymagane, że się malujesz. Tak. Możesz po prostu wziąć to albo nie. To jest bardzo ważne, bo to też jest o tym, że twoje ciało, niezależnie od tego, jakie jest, może unieść różnorakie zabawy modą, bo jak ja dorastałam na przykład, to ja byłam przekonana, że moje ciało nie jest takie jak danej szczupłej modelki, którą widziałam w tym czasie, że ona może wszystko unieść, w cudzysłowie, tak? Każdą stylizację. A że ja to z moim ciałem to już muszę uważać, nie? I to jest bardzo wyzwalające i myślę właśnie, że dla wielu osób, bo Drag Race, jednak RuPaul Drag Race, czyli konkurs na najlepszą drag queen, jest bardzo powszechnie oglądany i dostępny. To nie jest już fenomen niszowy, tylko globalny rodzaj zajawki, niech będzie. No i takie zauważanie, nawet podprogowo widzisz jednak, że wszystko jest dozwolone, że możesz się odważyć, że każdy, jakby, jak też zresztą mówią drag queen, którą nie zapytasz, że jak ktoś raz wejdzie w drag, to już potem jest inną osobą, bo nagle zdajesz sobie sprawę, że możesz się uwolnić od siebie na sekundę, nie? I że możesz wszystko zrobić i że naprawdę to nie jest tak, że jesteś właśnie zaklęta w jakiejś, że ciągniesz to swoje ciało jak obciążenie. Mam wrażenie, że też osoby grube często same siebie tak traktują, że to moje ciało, o Boże, to jest ten mój krzyż. wiesz. Dotknęłaś w ogóle bardzo takiego ważnego wątku, bo ja wcześniej powiedziałam, że grube osoby w moim wieku nie miały gdzie się nauczyć tego, że można właśnie ten styl w którąś stronę poprowadzić, że to jakoś może wyglądać, może tak. Być jakoś o tobie, ale jest tak, że ja często się z tym spotykam i od lat, właściwie odkąd jestem w internecie, że kiedy pokazywałam jakiś ciuch na sobie, bardzo często słyszałam, że ale ja to bym tego nie założyła, ja bym się nie odważyła, albo to w ogóle nie jest dla mnie. I ja po prostu zawsze takie pytanie by mnie było, a czy w ogóle przymierzyłaś kiedyś coś takiego? Czy właśnie dawać sobie szansę przez chwilę nie być serio? Tak. Bo to jest w ogóle naprawdę świetna metoda. Mi to bardzo pomogło, że przecież jak jesteś w tej, jeżeli w ogóle jeszcze jesteś w tej strefie rozmiarów, że możesz to zrobić, tak. Nie? Czy nie wiem, no nie zachęcam, ale można też sobie zamówić rzeczy do domu i zwrócić. Ale jakby spróbować właśnie wyjść z tego myślenia tak. O swoim ciele, o swojej sylwetce w bardzo konkretny sposób. Tak. I się tym pobawić, nawet na przymiarkę. Dokładnie. Sprawdzić, co ci to zrobi. A tak. Może akurat właśnie będzie super, bo może właściwie wcale nie spódnice ołówkowe są tym, co ci najbardziej pasuje, w czym się najlepiej czujesz, tylko po prostu tutu. Też tak może być. Też tak może być. Ja bardzo polecam, ja eksperymentuję z moimi koleżankami na wymiankach ciuchowych i mamy też taki rytuał. Super. Też polecam wszystkim, że na koniec wymianki każda z nas ubiera się w coś, czego by właśnie absolutnie nigdy nie założyła. Super to brzmi. I robimy sobie zdjęcie i często jest tak, że to absolutnie, co by nie założyła, czasem potem się staje ulubioną rzeczą, mm-hmm. jak już się to założyło, bo nagle patrzysz i myślisz, o kurczę, to jest fajny komunikat, jeszcze nigdy takiego komunikatu nie wysyłałam, nie? Naprawdę, i to jest potrafi być bardzo odświeżające, że w ogóle wow, jestem trochę jednak inną osobą może niż sądziłam. Że też nie powinniśmy, czy myślę, że nie ma sensu być aż tak serio o tym swoim wizerunku, nie? Że naprawdę można tego, no w radio tego nie będzie w ogóle widać, ale opowiem, że ja na przykład mam teraz paznokcie, które są pomalowane w robaki. I naprawdę jakby dla zabawy, po prostu dla samego fanu siedziałam i chichotałam, kiedy to się działo na moich paznokciach i potrzebujemy tego. W sensie świat jest naprawdę takim obciążającym i przykrym miejscem, że naprawdę możemy sobie czasami poluzować gumkę. Poluzujmy sobie gumkę, czytajmy książkę Uli Chowaniec i Natalii Skoczylas Gurmancypacja, czytajmy ją, bo świat nam oferuje dużo ciężarów, dużo krzyży do dźwigania, a my mamy jedno jedyne życie, jedno to ciało w którym jesteśmy i fajnie jest mieć frajdę i przyjemność. I to jest prawdziwie rewolucyjne moim zdaniem. To prawda, ale czasy. Czasy są takie, jakie są, ale właśnie wspierajmy się, pomagajmy sobie jak możemy, żeby te mikroagresje też i te makro potrzeby kontroli, które wszędzie się nam wciska i sami my sobie mamy naprawdę nadmiar już wymagań wobec siebie, więc poluzujmy gumki. Odczepmy się od siebie, odczepmy się od innych. Przymierzmy coś, czego byśmy nie założyli, nie założyli. I dokształćmy się. Ja bardzo polecam waszą książkę, bo nie można wyjmować żadnego zjawiska z kultury i z tego kontekstu, więc nawet jak chcecie nazywać rzeczy inaczej, to weźcie się zorientujcie, w czym jesteśmy, tak? Bardzo państwa do tego zachęcam i bardzo ci, Ula, dziękuję za tę rozmowę, po której mam ochotę natychmiast coś przymierzyć nowego. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Dzięki.